Twee uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Rijke landen komen hun belofte niet na om coronavaccins aan arme landen te geven. Dat concluderen NGO's als Oxfam Novib. In totaal beloofden rijke landen zoals Nederland 1,8 miljard vaccins, maar er zijn er tot nu toe nog maar 260 miljoen van geleverd. En mede door de achterstallige leveringen hebben arme landen een grote achterstand opgelopen met vaccineren. Een man van 45 uit Nunspeet moet een jaar de cel in. Hij is veroordeeld voor het langdurig seksueel misbruiken van zijn zus, meer dan 25 jaar geleden. Het gebeurde als de familie naar de kerk ging. Het misbruik begon toen het slachtoffer 6 jaar was en de verdachte 12. En de straf valt lager uit dan de eis van het OM, omdat een van de strafbare feiten waarvan de man werd verdacht is verjaagd. En de zaak kwam pas 3 jaar geleden aan het licht, toen het slachtoffer werd behandeld aan een hersentumor. Ze deed haar verhaal aan haar behandelaar. Er is een mogelijke doorbraak in de zaak Gabby Petito in Amerika. Haar dood leidde tot een wekenlange zoektocht naar haar vriend, de mogelijke moordenaar van Petito. Ze werd dood aangetroffen nadat haar partner alleen terugkeerde van een lange reis van het stel. En zelf verdween hij daarna spoorloos. En gisteren zijn er in een moerasgebied in Florida lichaamsdelen gevonden. Ook werden er spullen van Gabby's vriend aangetroffen, onder meer een rugzak en een notitieboekje. En miljoenen mensen die nu nog een pinpas hebben met Maestro erop krijgen over 2 jaar een nieuwe pas. Mastercard en Visa komen namelijk met een nieuwe technologie, waardoor Maestro en VPay zullen veranderen in Debit Mastercard en Visa Debit. En de betaalpassen zullen meer op creditcards gaan lijken, waardoor ze beter te gebruiken zijn bij online betalingen, zegt Betaalvereniging Nederland. En met Maestro zijn er nu vaak problemen met pinnen in het buitenland. Het weer nog vannacht nat en onstuimig met kans op onweer en zware windstoot. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag nog lang veel wind en buien met kans op onweer en hagel. Het wordt maximaal 13 graden met soms wat zon. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Roos Heijnen. Als je genezen bent van kanker, is de ziekte nog lang niet weg uit je leven. Welkom bij Focus, het nachtprogramma over wetenschap. Steeds meer mensen krijgen kanker, maar ook steeds meer mensen genezen door steeds betere behandelingen. De overlevingskans voor mensen met kanker neemt toe. 65% van de patiënten die de diagnose kanker krijgt leeft 5 jaar later nog. Ja, dat is natuurlijk positief. Maar die ex-kankerpatiënten houden vaak nog lang last van de ziekte, ziet ook hoogleraar Judith Prins. Patiënten zijn vooral bezig tijdens de actieve behandeling met overleven, met vechten voor hun leven. Dus ieders aandacht is daarop gericht. En als je dan klaar bent met die behandeling, dan is iedereen blij van, goh, je bent nu klaar met die behandeling, je kunt je actieve leven weer oppakken. En dan valt dat tegen. Ja, een van de meest voorkomende klachten is vermoeidheid, extreme vermoeidheid. Ook als mensen klaar zijn met hun behandeling, blijven mensen soms nog jaren moe. Er is een heel groot deel van de mensen wat aangeeft dat ze klachten hebben nadat ze kanker hebben gehad. Zo'n 85% van de mensen ervaart serieuze klachten. Ik heb lichamelijke klachten, want ik heb een directe botreconstructie gehad. Dat is helaas fout gegaan. Dus mijn linkerkant werkt niet helemaal mee. Nou, dat is eigenlijk een top 3 die je vooral hoort. Emotionele problemen, angst, onzekerheid, problemen met relaties. En ook vermoeidheid is een groot probleem. Ja, ik ben heel erg moe. En ik heb heel veel concentratiestoornissen. Dus ik vind ook autorijden, lange stukken afrijden heel erg lastig. Ook borstkankeronderzoeker Sabine Siesling ziet dat veel mensen klachten houden. Vaak patiënten die bijvoorbeeld chemotherapie hebben gehad, hebben last van tintelende handen en voeten, bijvoorbeeld door zenuwschade. En dat zijn vaak blijvende klachten, waardoor schrijven lastiger wordt of het dichtdoen van een blouse problematisch is. Dus dat zijn echt hele vervelende klachten waar je dagelijks tegenaan loopt. En een belangrijke klacht is vermoeidheid, waar ook heel veel patiënten, ongeveer een kwart van de patiënten, nog last van heeft, nog lang na de behandeling. Ja, zo'n 800.000 mensen in Nederland die genezen van kanker zijn nog lang niet klaar met die ziekte. Hoe maken we de zorg voor die mensen beter? Focus. Vannacht gaan we op zoek naar een antwoord met assistent-professor Annemieke Witteveen van de Universiteit Twente. Zij verdiept zich al jaren in de data en resultaten rondom de zorg van borstkankerpatiënten. Ze onderzoekt hoe we de behandeling van vermoeidheid naar kanker kunnen verbeteren. En ze kreeg de prestigieuze Venibeurs voor een onderzoek naar het voorspellen van klachten na borstkanker. En ook een paar jaar geleden promoveerde ze op een onderzoek naar de nakontrole van borstkanker. Nou, een expert kunnen we dat dus wel noemen. Welkom, Annemieke. Dankjewel. Goedenacht. In 2030 is de verwachting dat 1 miljoen mensen in Nederland kanker hebben of hebben gehad. Ja. Dat klinkt echt bizar in mijn oren. 1 miljoen. Dat is enorm. Dat geeft ook gewoon de grootte eigenlijk wel van dit probleem aan. Dat is gewoon hartstikke heftig. Hoe kan dat, dat zo veel is? Ja, de incidentie die neemt toe van kanker. Maar aan de andere kant heb je dus gelukkig, wat ook al aan het begin terugkwam, dat de overleving ook stijgt. Ja, dat resulteert dus in een steeds groter groeiende groep met mensen die kanker hebben of hebben gehad. Ja, dus steeds er krijgen ook meer mensen kanker, maar ook steeds meer mensen overleven het. Ja. Motiveert dat jouw onderzoek? Het geeft wel aan de impact die je daarmee kunt maken en hoeveel mensen er in potentie mee geholpen kunnen worden om de zorg voor die mensen te verbeteren. Mm-hmm. En het op de kaart te zetten eigenlijk. Ja, want dus eigenlijk die 1 miljoen mensen in 2030 gaan dus allemaal waarschijnlijk, of groot deel van die mensen gaan klachten krijgen. Ook dat ze genezen zijn. Ja, zeker. En niet even klachten van je moet bijkomen naar de behandeling, maar tot jarenlang, ook dat voorbeeld van vermoeidheid dat je noemt. Mm-hmm. 10 jaar na de borstkanker heeft 20% is dan gewoon nog ernstig vermoeid. En dat is niet vermoeidheid die wij nu hebben, dat we hier midden in de nacht zitten. Mm-hmm. Van je slaapt er weer een nacht over. Maar dat is een blijvende vermoeidheid die je in alles eigenlijk belemmert. Of kan belemmeren. Dat dringt gewoon door in alle aspecten van je leven natuurlijk. Mm-hmm. En 1 op de 5, dat is best veel. Denk ik, toch? Ja. We gaan bellen met een van de patiëntvertegenwoordigers met wie jij samenwerkt. Wat doen voor patiëntvertegenwoordigers bij jullie? Patiëntvertegenwoordigers zijn er om het perspectief van het patiënt te vertegenwoordigen, wat het natuurlijk al een beetje in de naam zit. Die kunnen van begin tot eind eigenlijk met een onderzoek meedenken. Van de opzet tot tijdens de uitvoering en daarna ook hoe je het eventueel uit kunt rollen. Je kan je aannames checken, maar ook als er bijvoorbeeld informatie voor patiënten wordt gemaakt, dat dan goed aansluit en duidelijk is. En begrijpelijk. Ja. Een van hen is Lucie Lohman. Zij is ook vrijwilliger bij de Borstkankervereniging. Goedenacht, Lucie. Goedenacht. Goedenacht, fijn dat je met ons wil bellen en wakker wilde worden voor ons. Mm-hmm, dat is gelukt. Ja, waarom vind je het belangrijk om aan die onderzoeken mee te werken? Nou, sowieso vind ik borstkankeronderzoek en sowieso wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kanker ontzettend belangrijk. Ik vind, ik heb zelf mijn leven eraan te danken, vind ik. Als al die onderzoeken niet waren gedaan, dan had ik nu niet meer geleefd. Dus wat dat betreft is het voor mij wezenlijk dat er goed borstkankeronderzoek gedaan wordt. En de blik van de patiënten is toch net wat anders dan de blik van de wetenschapper. Ja. En wij kunnen ervoor zorgen dat het onderzoek completer wordt. Ja, precies. En want jij kreeg borstkanker in de jaren 90? Hè? Ja, in 1999. Toen was ik 49. Dus dat is al heel lang geleden. Mm-hmm. En ik ben gelukkig een van de weinigen eigenlijk die totaal geen gevolgen heeft overgehouden van de behandeling. Ik ben daarna nog weer behandeld in 2013. Toen kreeg ik baarmoederkanker. En uiteindelijk bleek dat te maken te hebben met de borstkanker en bleek ik erfelijk belast te zijn. Toen heb ik opnieuw zware behandelingen gehad, maar ook daar ben ik heel goed doorheen gerold. En ik heb gelukkig geen last van late gevolgen. Was je tijdens die behandeling, toen je kanker had, eigenlijk bezig met wat die gevolgen zouden kunnen zijn van die behandeling? Nee, daar was ik totaal niet mee bezig. Ik was alleen maar bezig met, ik moet alles doen om ervoor te zorgen dat ik dit overleef. En dan ben je bereid om heel ver te gaan. Ja. Ik kan me nog herinneren dat ik na de borstkanker had ik de operatie gehad, de chemotherapie. En toen was er nog, daarna zou er nog bestraald moeten worden. En de radiotherapeut zei van nou, we zijn net bezig met een onderzoek. En je kunt ervoor kiezen om die bestraling niet te doen. En dan, want we denken dat dat eigenlijk niet nodig is. Hij gaf me een informatie mee die ik rustig kon gaan lezen. En daarna zou ik bij hem terugkomen om te vertellen van wat ik besloten had. En ik zei meteen tegen hem, ik hoef daar helemaal niet over na te denken. Ik doe alles wat maar kan helpen. Hm. Dus zo sta je er op dat moment dan in. Gelukkig dan dat jij uiteindelijk weinig last hebt gehad van de behandelingen. Daarna, nadat je genezen was. Maar je spreekt wel met veel vrouwen die wel last krijgen. Wat hoor je van hen? Nou, ik hoor hele verschillende verhalen. Er zijn natuurlijk fysieke klachten. Zoals bijvoorbeeld bij borstkanker zie je toch heel veel vrouwen. Als je die ontmoet, hebben ze een kous om hun arm, omdat ze lymfoedeem hebben. En dat is echt een hele vervelende kwaal waar je altijd last van hebt en waar je altijd voor moet oppassen. Vermoeidheid hoor ik heel veel. Ook concentratieproblemen, geheugenproblemen. Mm-hmm. Dat zijn de klachten die heel veel voorkomen. Net zoals in het begin van de uitzending ook al genoemd werden. Ja. Door bestraling zijn ook veel problemen. Daardoor krijg je toch vaak verharding van weefsel. Of je krijgt bijvoorbeeld hartproblemen als er bestraald wordt aan de linkerkant. Dus er zijn heel veel vrouwen die dus na de behandeling heel veel problemen hebben, waardoor ze hun leven gewoon niet meer op kunnen pakken zoals ze dat gewend waren. En ook bijvoorbeeld waardoor ze niet meer hun werk kunnen uitvoeren zoals ze dat altijd deden. Ja, ik heb daar ook een voorbeeld van, een fragmentje van een vrouw, Johanna, die borstkanker heeft gehad en die daar veel last van hield. Laten we even naar luisteren. In 1997 kreeg ik borstkanker. Ik was toen 49. Na mijn behandelingen probeerde ik weer te gaan werken, maar dat lukte niet. Ik kreeg mijn uren maar niet opgebouwd. Presteerde op zeer wisselend niveau en werd na 2 jaar afgekeurd. Het was een enorme klap voor me toen ik ontdekte dat de vermoeidheid na kanker blijvend kan zijn. Sinds een paar jaar heb ik ook last van lymfoedeem. Doordat het vrij diep zit, veroorzaakt het ook zenuwpijn. In het begin zeiden mensen ook wel eens dat ik toch genezen was. Waarom kan ik dan niet alles weer gewoon doen? Ja, herkennen jullie dit verhaal, Lucie en Annemieke? Ja, ik herken het zeer zeker. Ik ken zoveel, vanuit mijn vrijwilligerswerk ken ik natuurlijk heel veel vrouwen die behandeld zijn voor borstkanker. En het merendeel heeft inderdaad allerlei problemen. Hele verschillende problemen, net zoals Johanna ook net vertelt. Ja, het is gewoon niet afgelopen na de behandeling. Ja, dat is in ieder geval duidelijk. Lucie, wat denk jij dat er misschien beter zou kunnen aan die zorg nadat mensen zijn genezen, of misschien al tijdens de behandeling van de kanker? Nou, wat wij vanuit de patiëntenvereniging, vanuit de borstkankervereniging heel belangrijk vinden, is dat vrouwen goed geïnformeerd worden over de behandelingen. Want je moet wel weten wat ook de gevolgen kunnen zijn. Hoewel dat best heel erg moeilijk is, want je staat in de overlevingsstand en je wilt eigenlijk alles. Maar als je van tevoren goed hoort van wat de consequenties kunnen zijn van een behandeling, en ook dat er misschien net een andere behandeling mogelijk is, of een andere vorm van chemotherapie die net andere effecten heeft, dan kun je daar ook bewustere keuzes in maken. Had het bij jou misschien geen verschil gemaakt, als ik dat net hoorde? Nou, bij mij had het waarschijnlijk misschien geen verschil gemaakt. Mm-hmm. En in de tijd dat ik borstkanker had, toen was er nog niet zoveel te kiezen. Wat dat betreft zijn er nu veel meer keuzemogelijkheden met allerlei nieuwe vormen van therapieën. En toen ik in 2013 de baarmoederkanker had, had ik ook weinig keus. Want daar was Er was in feite ook geen keus. Dit moest je doen. Dus er was weinig te kiezen. En ik heb gewoon heel veel geluk gehad. Maar het is ook heel belangrijk om ook met de patiënt te spreken over van tevoren van wat is voor jou belangrijk om te kunnen blijven doen tijdens de behandeling. En wat is voor jou belangrijk om te kunnen blijven doen na de behandeling. Niet dat dat alles voorkomt, maar dan ben je er wel beter op voorbereid. Ja. Wat vind jij ervan, Annemieke? Ja, dat lijkt me inderdaad heel goed. En iets anders waren een oncoloog waarmee ik veel samenwerk van het ZGT-ziekenhuis. Die last ook altijd echt een soort verplichte denkmomenten eigenlijk in. In principe, je hebt ook wel een beetje de tijd om over je keuze nog na te denken. Of je vandaag geopereerd wordt of volgende week. Ja, je wilt er natuurlijk ook wel van af zijn. Mm-hmm. Maar die last ook echt wel momenten in van dit moet je even laten bezinken. En dan gaan we het er de volgende keer dan echt over hebben. Ja, dat zou. Je hoort ook wel terug dat inzicht van wat kun je dus er allemaal aan overhouden. Dat mist wel. Ja, tijdens de behandeling weten mensen dat nog niet. Ja, precies. Lucie, heel erg bedankt voor je bijdrage. Dat je even met ons wilde bellen. Graag gedaan. En een hele fijne nacht. Ja, jullie ook. Een goed gesprek samen. Ja, dank je wel. Slaap lekker. Het was Lucie Lohman, vrijwilliger bij de Borstkankervereniging en patiëntvertegenwoordiger ook in Annemieke's onderzoek. Wij gaan straks verder praten over jouw onderzoek en wat we hier allemaal aan kunnen doen aan deze problemen en wat jij daar aan probeert te doen. Ben je aan het luisteren en heb je vragen voor Annemieke? Stuur die dan vooral in via de NPO Radio 1 app. Dan kan ik ze aan haar stellen. Of heb je misschien zelf kanker gehad en heb je daar last van? Dan ben ik heel erg benieuwd naar jouw ervaring. De eerste vraag is al gesteld door een eerdere gast die live bij ons te gast was. Wat is de vraag? En die vraag komt van onderwijssocioloog Thijs Bol. En die klinkt zo. Ik ben Thijs Bol, ik ben socioloog aan de Universiteit van Amsterdam. En ik ben eigenlijk socioloog geworden omdat ik vroeger koffie stond in te schenken voor docenten aan de universiteit. En op een gegeven moment was er iemand nodig die werkgroepen ging geven en ik stond daar koffie in te schenken en ik kon wel goed praten. En toen ben ik eigenlijk gevraagd om die werkgroep te gaan geven en zo ben ik eigenlijk een beetje de universiteit ingerold. Het is een hele toevallige gebeurtenis. En ik ben eigenlijk benieuwd, wat is voor jou nou een gebeurtenis geweest die heel bepalend is geweest, waar je achteraf denkt, daar heb ik eigenlijk wel geluk gehad. Of dat is heel erg toevallig geweest en dat heeft ervoor gezorgd waarom ik nu ben waar ik ben. Dat is de vraag. Ja, dat is een goede vraag. Ja, kun je er heel even over nadenken. Ja. Nee, ja, ik denk tijdens mijn studies, dus ik heb eerst technisch geneeskunde gedaan en daarna gezondheidswetenschappen. Tijdens de master, ja, ben ik op de een of andere manier toch opgevallen. En ben ik dus ook gevraagd van goh, jij past heel goed hier binnen dat onderzoek. Dus wat dat betreft, gelijk met Thijs, ben ik er eigenlijk ook wel ingerold dat ik gelijk door kon. Had je het anders denk je gesolliciteerd? Of had je het anders ook gedaan? Of was het ook een beetje... Nou ja, het kwam al best wel vroeg dat ik ook wel even dacht van tijdens de master van ik was me eigenlijk nog aan het oriënteren. En toen kwam dit dus al langs. En toen dacht ik, ja, maar dit is zo gaaf. Dit moet ik gewoon doen. Oké, je was meteen wel overtuigd. Ja. Nou, dat was dus om het onderzoek om de follow-up naar borstkanker te individualiseren. Nou ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi als je daar een bijdrage aan kunt leveren. Wat vond je daar dan meteen zo gaaf aan? Het is wel onderzoek, maar het is ook nog wel heel praktisch. Je kan echt iets in de praktijk veranderen en verbeteren. Mm-hmm. En dat vond ik gewoon wel heel erg mooi. Ja, nou, dat is ook gebeurd, hè? Want je hebt onderzoek gedaan naar nakontrole, naar borstkanker. Als mensen genezen zijn, dan krijgen ze nog iedere zoveel jaar een controle om te kijken of de kanker terug is. Ja, want die nakontrole is eigenlijk op dit moment nog steeds wel voor iedereen hetzelfde. Terwijl het risico dat je borstkanker weer terugkomt best wel verschilt van persoon tot persoon. Dus het zou eigenlijk veel logischer zijn om dat ook af te stemmen op dat risico. Dat iemand die een hoger risico heeft vaker gezien wordt dan iemand die een lager risico heeft. En in een van mijn onderzoeken kwam eigenlijk ook zelfs naar voren dat vrouwen met gemiddeld genomen een lager risico soms vaker gezien werden dan vrouwen met een hoger risico. Gewoonweg omdat die bijvoorbeeld radiotherapie gehad hebben en dus nog een extra zorgprofessional erbij hadden die hun ook wilde zien. Dus ja, het is niet helemaal altijd evidence-based, zou je kunnen zeggen. Ja. En nou, toen heb ik met mijn promotie verschillende voorspellende modellen ontwikkeld. Van nou, wat is nou op basis van individuele kenmerken, dus van de patiënt, van de behandeling. Wat is nou het risico over de tijd dat die borstkanker terugkomt? En aan de andere kant, andere deel van mijn promotie was dan optimalisatiemethode. Dus nou ja, gegeven dit risico en de voor- en nadelen van testen. Nou, voordelen is natuurlijk dat je het vroeg vindt. En nou ja, dan wordt er vanuit gegaan dat je dus wel een overlevingswinst hebt. Maar aan de andere kant, het is wel belastend. Het is belastend onderzoek. Het is gewoon echt niet prettig. En je hebt kans dat het bijvoorbeeld fout positief is. Dat je daarna bijvoorbeeld nog een biop moet nemen. Dus er zitten wel consequenties aan als je dat voor niks doet eigenlijk. Hm. Aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, ik wil het onzekere voor het zekere voor het onzekere nemen. We testen gewoon iedereen zo vaak mogelijk. Dat is een overweging, maar een gedeelte vind ik dat ook een individuele overweging moet zijn. Want daar zullen mensen ook verschillend in staan. De een zal het inderdaad het liefst nog veel vaker willen om maar gerustgesteld te worden. Maar de vraag is dan misschien ook, moet je dan misschien niet die ongerustheid aanpakken? Mm-hmm. En andere mensen zullen zeggen van ja, ik blijf me zo patiënt daardoor voelen. Elke keer weer. En het is zo'n zwaar moment in het jaar dat je daar, als het er weer aan zit te komen. En als die kans toch zo heel laag is, ja, voor mij hoeft het dan niet meer. Dus dat is wel een persoonlijke overweging eigenlijk. Mm-hmm. Maar goed, het zou mooi zijn als je daar in het beginsel in ieder geval een getal aan zou kunnen hangen, een waarde aan zou kunnen hangen. Van, nou ja, je bent dus vrij laag risico. Dus gezien jouw risico zou dit een optimaal testschema zijn. Dus bijvoorbeeld maar 3 keer in plaats van 5 keer. Ik zeg maar wat. In de controle, ja. Ja, en dat je dan kunt zeggen van nou, je gaat in gesprek met de patiënt. Nou ja, hier kan ik me in vinden. Of nou ja, ik word hier toch wel zenuwachtig van. Nou, dan doe je er nog één bij, bijvoorbeeld. Maar in samenspraak dan met de patiënt. En nou ja, op basis van het risico. En je hebt daar dus een model voor ontwikkeld, ja, om dat uit te rekenen. En wordt dat ook gebruikt? Ja, nou, dus de predictiemodellen, dus de voorspellende modellen voor het risico dat de borstkanker terugkomt, die worden inderdaad gewoon in de dagelijkse praktijk gebruikt. Die staan online en die kunnen gewoon ingevuld worden. Ik heb het ook wel teruggekregen. We hebben het niet in het begin heel actief verspreid, maar toch kreeg je het al wel terug van artsen dat ze het gewoon vanzelf zijn gaan gebruiken. Nou, normaal is implementatie van dat soort nieuwe dingen natuurlijk best lastig. Maar dit was blijkbaar nodig. Ja, je merkt dat daar wel gewoon behoefte aan is. Ja. Ja, ook aan het begin van het onderzoek vanuit de klinici, dat je merkt van ja, die wilden ook wel graag daar een houvast in hebben. We gaan naar muziek. En je hebt zelf de muziek uitgekozen voor vannacht. En we beginnen met Wagon Wheel van Darius Rucker. Ja. Waarom wil je dat nummer graag horen? Ja, dat is een nummer wat we ook wel vaak, ik zeg we, ik kijk ook half achteruit, want mijn man zit hier achter op de bank, die we wel regelmatig ook in de auto aan hebben en onze kinderen ook wel heel erg fan van zijn. Oh ja. En daar zit Mama Rock Me zit daarin. Mm-hmm. En dat wordt dan uit volle borst meegezongen, alleen dan wordt het Walk Me in plaats van Rock Me. We gaan luisteren. God, I see headlights. I made it down the coast in 17 hours, picking me a bouquet of dogwood flowers, and I'm hoping for Riley. I can see my baby tonight.

dat je overgewicht hebt, niet zo goed beweegt. En daarnaast ook alcohol, die toch steeds wel meer in de picture komt te staan. Dus jij denkt dat het vooral te maken heeft met leefstijl, dat het vaker voorkomt, kanker? Nou ja, een combinatie. Ja. Van? Nou ja, we worden ook met z'n allen ouder. Ja. Dus ja, de kans dat we het ontwikkelen, is ook groter. Ja. Ja. Jij wilde als kind graag arts worden. Of dokter. Ja. Nou, je bent dokter, maar je wil in ieder geval arts worden. Ja. Hoe komt dat dan toch dat je toch meer die technische en data kant op bent gegaan? Op een gegeven moment, aan het einde van de middelbare school, dat je toch een keer gaat oriënteren op de studies die er allemaal zijn. En ben ik ook naar verschillende geneeskundestudies geweest. En dus uiteindelijk ook naar de Universiteit Twente om bij technische geneeskunde te kijken. En was eigenlijk gewoon de beste match. Ik vond de beta-vakken ook altijd heel erg leuk. Dat je de medische kant, want het zijn gewoon heel veel dezelfde medische vakken geweest, die je ook bij Radboud, eigenlijk bij de geneeskundeopleiding hebt. Maar dan nog veel meer natuurkunde en wiskunde erbij. Je wilde gewoon meer beta. Eigenlijk. Ja, gewoon allebei. Ja, je wilde allebei. Dus toen ging je naar Twente. Ja. En dat beviel. Ja, nou, dan ben ik dus eigenlijk sindsdien blijven hangen. En je hebt niet ooit dat je denkt, goh, was ik toch maar arts geworden? Ik vind het ook gewoon een fantastisch mooi beroep. En ik werk natuurlijk wel samen met heel veel artsen. En dat is natuurlijk ook hartstikke mooi hoe je super direct mensen kunt helpen. En ik probeer nu mensen op een andere manier te helpen. Ja. We gaan weer naar muziek. Straks stel ik jou vragen, als je aan het luisteren bent, aan Annemieke. Dus heb je nog een vraag, stuur hem snel op via de NPO Radio 1 app. Nu gaan we luisteren naar Justin Wellington. Waarom? Ik word er gewoon heel vrolijk van. Was het een grote TikTok-hit afgelopen jaar? Ik doe niet aan TikTok, maar ik vind het wel gewoon een lekker nummer. Je vindt het gewoon een lekker nummer. Dat is ook een hele goede reden. Hey yo, big wave. Turn the mic on. Small time alongside JW. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now. I go, ane. Talking more fina, anane. Talking more fina, ane. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze with big palm trees. I tell you, life don't get no better. Talking about hey now. Pop it low now, take it to the max now. Jam in this small jam way. Jam in this small jam way. My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make this place go higher? Talking about hey now. Right hood, say mama, make we party non-stop in a island banda. Swing those hips and back it up to me ragga. A chance for party ladies with the doggy doggy. I'm drumming island reggae, rapping blue, green and yellow. Me jumping on me beat, make a slow wine for me baby. Speakers pumping, people jumping, we drumming the island way. Shout out to the good time crew all across the islands. Grab your shoes, let me two by two, and then we shine it bright like diamonds. Talking about hey. About hey now, hey now, hey now, I go, I go, I need. Aiko Aiko van Justin Wellington. Focus. Het wetenschapsprogramma. Op NPO Radio 1. Met Roos Heijnen. Ja, vannacht praat ik met Annemieke Witteveen van de Technische Universiteit Twente. En we hebben het over haar onderzoek naar de gevolgen van borstkanker nadat je genezen bent. En we hebben ook wat appjes binnengekregen. Nicolette heeft een appje ingesproken. Laten we daar even naar luisteren. Hey, ik ben Nicolette Drop. In 2018 heb ik borstkanker gehad door de erfelijke genafwijking BRCA2. Na die periode, na de behandeling, heb je natuurlijk enorme vermoeidheid. Maar omdat ik tijdens de behandeling tegen de verdrukking in ben blijven lopen, bult op, bult af, heb ik die conditie toch redelijk snel weer enigszins op peil weten te krijgen. Ik heb wel een enorme fysieke beperking door een veel kleinere longinhoud, door de bestraling, een bewegingsbeperking, door een enorme verkleving onder mijn arm, aan de pees, onder mijn oksel. Dat is wel lastig, maar daar leer je natuurlijk allemaal mee leven, want ik leefde nog, dus ik vond het allemaal al lang best. Dus één ding wat ik wel heel erg lastig vind, en dat is de pijn in mijn ribben na de amputaties. Dan maakt het dragen van de uitwendige protheses ook heel vervelend. Want het doet gewoon zeer. De band van de BH op je ribben of de band van je prothesehemden. Weet jij waar die pijn in die ribben vandaan komt? En weet je of er iets aan te doen is? Daar een antwoord zou ik heel blij mee zijn. Dankjewel. Ja, moeilijke vraag misschien voor jou, maar herken je het wat je zegt, wat zij zegt? Nou ja, vooral heftig om te horen. Hè, dat de voorbeelden van ja, dit is echt waar mensen mee moeten leven. Zoals je al zei, ik ben geen arts, wel dokter. Mm-hmm. In dit soort behandelingen en wat je daaraan kunt verbeteren, ik kan hier geen advies mee geven, behalve. Als je klachten houdt, ga vooral naar je arts en bespreek het. En is het iets wat je vaker hebt gehoord? Of is dit iets minder vaker voorkomende klacht? Nou ja, ik zei net ook al, er zijn gewoon heel veel verschillende soorten pijn inderdaad. Waar mensen mee te dealen hebben in sommige gevallen. Dat is wel wat vaker voorkomt. Mm-hmm. Ja, precies. Maar goed, er is nog geen. Ik kan er zelf helaas niet verder helpen, inderdaad. Dan gaan we door naar de volgende vraag van Stefanie. Die vraagt, hoe lang hebben mensen vaak last na behandelingen van vermoeidheid? Lijkt me vervelend, omdat je verder wil. Ja, het verschilt dus. Dus zoals Lucy gelukkig, die bijvoorbeeld zo goed als geen last heeft. Tot 20% van de mensen die na 10 jaar nog ernstig vermoeid is. Na 10 jaar? Na 10 jaar nog steeds, 20% ernstig. Dus ja, hoe lang het duurt, het kan heel lang duren. Het kan echt heel lang duren. Een vraag van Gerard. Hoe is het voor jou om de hele tijd bezig te zijn met kanker en het onderzoek daarna? Is dat iets wat moeilijk is? Het is natuurlijk wel een heel heftig onderwerp, maar je doet het ook eigenlijk met het doel om het beter te kunnen maken. Het is niet allemaal negatief. Het is niet dat het je niks doet. Hè? Helemaal als je op individueel niveau ernaar kijkt en niet meer de grote hoop data. Maar ja, het is juist het idee dat we dit doen om het leven van mensen te kunnen verbeteren. Ja. En het laatste vraag van Britt. Zou je als je borstkanker krijgt tijdens de behandeling en misschien net daarvoor kunnen voorkomen dat je last krijgt van extreme vermoeidheid? We hebben het net ook al een beetje over gehad. Kun je daar tijdens de behandeling al iets aan doen? Sowieso bewegen, actief blijven is gewoon wel een goede ook tijdens de behandeling. Of je het helemaal kunt voorkomen, zal ook weer van individuele gevallen afhangen. Welke andere risicofactoren op die vermoeidheid, welke behandelingen je bijvoorbeeld krijgt, daar kun je niet altijd veel aan doen. Nee. Dus het is ook vooral daarna waarschijnlijk dat je echt aan de slag moet. Ja, ermee. Ja, En kijk, met andere klachten zou dat misschien anders zijn. En dat zou ik wel, ja, zou misschien wel mooi zijn om dat stukje inzicht dus nog meer te krijgen. Zodat patiënten meer die keus kunnen maken als ze dat dus willen. Een keus in het soort behandeling wat je krijgt. Ja, precies. Ja. Want er zijn nu gewoon richtlijnen opgesteld voor eigenlijk, een soort van de gemiddelde patiënt. Als je dit hebt, dan kun je een soort beslisboomvorm, zou je dat kunnen zien. Als je dit hebt, dan moet je chemo. Als je dit hebt, dan moet je radiotherapie. Maar daar worden wel bepaalde beslissingen eigenlijk al voor je in gemaakt. Terwijl ook, je zou als patiënt kun je daar ook best dingen van vinden. Dus eigenlijk wordt nu chemo, dan heb je een overlevingsvoordeel van 5%. Ten opzichte van een andere als je het niet neemt. Als je het niet neemt, ja. Ja, dat is eigenlijk het minimum. Hè. Voor sommigen zal dat percentage veel groter zijn. Maar eigenlijk, hoe dat ingestoken is, van eigenlijk als je van 5%, dan is het in je voordeel om dat wel te doen. Maar als daar dus tegenover staat dat jij nog behoorlijk last krijgt van bepaalde pijnen, dus extreme vermoeidheid die aanblijft. Of van cognitieve problemen. Ja, mm-hmm. Die ook echt heel heftig kunnen zijn. Misschien maak je dan toch wel een andere keuze. Ja, is dat ook wel, denk ik, heel moeilijk om dat tijdens de behandeling te doen, zoals Lucie ook al zei. Ja. Je bent alleen maar bezig met overleven en je wil gewoon alles. Ja, ja. Maar ik denk dat er wel ook mensen zijn die dat dan misschien toch. Die oncoloog die ik bijvoorbeeld noemde, die geeft jou echt even een denkpauze. Die zegt daar dan ook expliciet bij van, ik wil dat jij nu een keuze maakt waar jij ook over 5 jaar, dat jij nog steeds achter die keuze staat. Het blijft heel moeilijk en je kunt het niet allemaal overzien. En het zijn kansen, dus het is gewoon super lastig. Dan kun je er wel over mee beslissen. En nu wordt het misschien in sommige gevallen voor je gedaan. Ja, jij zou wel daarvoor pleiten om dat toch beter... En er zullen heel wat mensen zijn die daar gewoon geen behoefte aan hebben. En die zeggen van, dit is gewoon wat het beste is gebleken in mijn geval. Dat gaan we doen. Of zoals Lucie, we gaan er gewoon voor. En dat is natuurlijk ook prima. Want die mensen zullen dan ook waarschijnlijk na 5 jaar, hoop je dan, achter die keuze staan. Maar sommigen misschien ook niet. Ja, wat zou jij in de toekomst nog willen bereiken met jouw onderzoek nog meer? Een stukje awareness. Misschien van... weet dat je er met je klachten mag zijn. En ook voor de omgeving misschien. Van het is gewoon een groot probleem na de kanker. Moet je eigenlijk je nieuwe 2.0 versie zien te vinden. En ik wil daar graag in helpen om tot die best mogelijke 2.0 versie te komen. Om aan de ene kant die voorspellende modellen te maken van wat is nou je kans. Dan kun je dat mogelijker meenemen in beslissingen in de toekomst. Maar ook dat mensen er meer van af weten. En met monitoring die ik in zou willen zetten. Dat klachten eerder gevonden kunnen worden. Dus ook eerder behandeld kunnen worden. En dat de kwaliteit van leven gewoon beter wordt voor mensen na kanker. Ja, zo geef je ook een beetje antwoord op die vraag die ik in het begin stelde. Van hoe maken we die zorg voor mensen beter? Zo wil jij dat dus zelf gaan aanpakken. Ja. Ja. Dat klinkt allemaal erg mooi. En een ander ding wat jij in de toekomst ook gaat doen, is dat je naar Harvard gaat. Ja, klopt. Ja, klopt. Ja. Dat is, naar Amerika. Ja, onderdeel van het onderzoek zal ik daar uitvoeren, inderdaad. Ik ga naar een onderzoeksgroep die eigenlijk voorloper is op het gebied van digital phenotyping, noemen ze dat dan. Dat klinkt ingewikkeld. Ja, hoe je op basis van digitale gegevens die je verzameld van bijvoorbeeld via mobiele telefoon of een wearable, hoe je daar een patiëntenprofiel wearable van... is een een Fitbit of een zoiets. Mm-hmm. Hoe je die data die je daarmee verzamelt kunt gebruiken om een patiëntenprofiel te maken om dan wel voorspellingen te doen of aanbevelingen te doen. Ja, Gaaf om, om dat daar te mogen doen, denk ik. Ja. Kijk ja, er uit? Of is het nog lastig met corona? Ja, het is inderdaad... ik ben daar welkom zodra het mag. Okay. Ja. dat is inderdaad nog even lastig... Om die formaliteiten rond te maken. Omdat het... Ja, momenteel komt gewoon niemand nog Harvard binnen. Ja, als visiting researcher. Maar mocht het kunnen, dan sta je met je gezin wel in de startblokken. Ja, ja, dan gaan we met z'n allen inderdaad een aantal maanden die kant op. Cool. Nou, ik hoop dat het binnenkort kan. Ja. Dan gaan we naar jouw laatste muziekkeuze. Piano Man van Billy Joel. Een nummer die vaak in de kroeg wordt gedraaid bij sluitingstijd. Ja, het is toch een beetje als afsluiting dan. Ja. Aan alle mooie avonden komt een eind, zo ook aan dit interview. Ja. Dus dat gaan we dan maar draaien. Vind je het ook een leuk nummer? Afgezien dat het ook is. Ik vind het ook wel een leuk nummer. En ik ben blij dat je zei dat de microfoons straks uitgedraaid worden. Dan kun je lekker meezingen. Ja. Ja, precies. Heel erg bedankt, Annemieke Witteveen van de Universiteit Twente. It's 9 o'clock on a Saturday. Regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure. The bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free. And he's quick with a joke or to light up your smoke. But there's some place that he'd rather be. And the waitress is practicing politics as the businessmen slowly get stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better. Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. NPO Radio 1. 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 15 opgepakt voor joyriding en poging tot doodslag. Agenten zagen een auto met hoge snelheid rijden en gaven een stopteken, maar de bestuurder ging er vandoor. En bij de achtervolging reed de auto in op een stilstaande politiewagen met agenten. Iets later wist de politie de auto te stoppen. En naast de bestuurder van 15 zaten er nog 3 passagiers van 12, 14 en 15 in de auto. Het is niet bekend hoe het gaat met de 3 agenten die in de aangereden politiewagen zaten. Het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland zijn het eens geworden over een vrijhandelsakkoord. Er zijn afspraken gemaakt over het opheffen van heffingen op bepaalde producten, zoals kiwis, honing en witte wijn uit Nieuw-Zeeland, en om kleding en bulldozers uit het Verenigd Koninkrijk. Ook kunnen Britten eenvoudiger in Nieuw-Zeeland gaan werken en omgekeerd. De gesprekken tussen de 2 landen werden opgestart na de Brexit ruim 16 maanden geleden. Groot-Brittannië hoopt door het akkoord toe te kunnen treden tot een handelsblok met landen als Nieuw-Zeeland, Australië, Singapore en Mexico. Marokko heeft sinds middernacht het luchtruim weer dichtgegooid voor vluchten uit Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Officieel vanwege nieuwe coronavarianten hier en in onze buurlanden. Alleen al de afgelopen week zijn duizenden mensen naar Marokko gevlogen. Buitenlandse Zaken adviseert reizigers die weg willen zo snel mogelijk een alternatieve route te zoeken. En een bedrijf dat vorige week per ongeluk een minibos bij een basisschool in Nijmegen heeft weggemaaid, gaat de aanleg van een nieuw bos betalen. Leerlingen van de school gaan het samen met een architect ontwerpen. Het originele minibos werd 2 jaar geleden aangelegd. Er stonden allerlei inheemse planten en bomen tot wel 2 meter hoog. Het bos had een slordige €22.000 gekost. Het weer nog. Vannacht nat en onstuimig met kans op onweer en zware windstoten. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag nog lang veel wind en buien met kans op onweer en hagel. Het wordt maximaal 13 graden met soms wat zon. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Roos Heijnen. Een hele goede nacht. Je luistert nog steeds naar Focus. En we hadden het afgelopen uur over borstkanker en de gevolgen die je daar nog van kan ondervinden, ook nadat je bent genezen. En komende half uur gaat het eigenlijk nog steeds over kanker. Maar dan nu in een podcastvorm. Want een kankerdiagnose heeft niet alleen invloed op jezelf, ook je familie en je naasten kunnen er zwaar onder lijden. En vorig jaar kreeg de vrouw van oorlogsjournalist Hans-Jaap Melissen te horen dat ze borstkanker heeft. Voor de buren van NPO Radio 2 en Omroep WNL maakte Hans-Jaap een portret van het leven van zijn gezin vanaf dat moment. Luister naar aflevering 1 van het 2e seizoen. 1 jaar later. Kijk, het probleem van kanker is wat mij betreft eigenlijk een heel simpel probleem. Die fantasie slaat dan toch iedere keer net zo voor zijn uitslag even op hol. Dit is Oorlog in je lichaam, een podcastserie van WNL voor NPO Radio 2. Het is het 2e seizoen. Vorig jaar ben ik aan deze podcastserie begonnen nadat bij mijn vrouw Sigrid borstkanker was geconstateerd. Borstkanker, en die was meteen al bij ontdekking uitgezaaid in haar botten. Dat was een grote schok. Voor haar, voor mij en ook voor onze zoon, inmiddels 10 jaar oud. Want met de kennis van nu is de kanker van Sigrid helaas niet te genezen. Wel kan die voorlopig in bedwang worden gehouden en daarvoor slikt ze medicijnen. En ik had me eigenlijk nooit zo in kanker verdiept. En toen deed ik dat wel en ontdekte dat er zoveel nieuwe ontwikkelingen zijn op kankergebied. En deelde die en de situatie bij ons thuis in die eerste serie. En nu dus 8 nieuwe afleveringen van Oorlog in je lichaam. In dit seizoen bericht ik ook weer even over waar wij thuis doorheen gaan. Maar ik ben bijvoorbeeld ook bij presentator Ruud de Wild thuis, die darmkanker kreeg. Of bij de omwonenden van Tata Steel in IJmuiden, die bang zijn dat ze kanker krijgen van de fabriek. En ook mocht ik alvast kijken in de kankeratlas die volgend jaar uitkomt. Daarin kun je straks zien of waar jij woont bepaalde kanker meer voorkomt dan op andere plekken. Maar nu, de eerste aflevering. Daarin spreek ik met een top kankeronderzoeker die weigert met pensioen te gaan omdat hij nog zelf hoopt mee te maken dat kanker een chronische ziekte wordt. En we beginnen voor de deur van het Antonie van Leeuwenhoek als ik met mijn vrouw naar de 3-maandelijkse controle ga. Wat altijd weer een spannend moment is. Je bent zenuwachtig, hè? Ja, toch wel weer. Ja. had me voorgenomen dit keer dat niet te zijn, maar wel zenuwachtig. Ja, want wat gaan we nu binnen? Wat gaat er gebeuren, denk je dan binnen? Nou, het is gewoon weer de uitslag van de scan van vorige week. En dat is nu natuurlijk de zoveelste. En ik probeer het ook heel erg te parkeren. Maar weet je, ik voel natuurlijk ook mijn lijf. Maar wat voel je dan? Voel je nu dingen dat je denkt, oh, dat is misschien niet goed? Ik heb een hersentumor op dit moment. Ik heb allemaal hele ernstige uitzaaiingen op mijn botten. Dat voel ik allemaal. En straks over een uurtje is dat waarschijnlijk allemaal weer weg. Want je hebt geen hersentumor. En er is ook geen enkele aanwijzing dat die er zou kunnen zijn. Nee, daarom dus dat weet ik niet. Alleen ik voel dus van alles. En die fantasie slaat dan toch iedere keer net zo voor zo'n uitslag even op hol. Nou, we gaan het zien. We gaan uitstappen. Ja, we gaan niet opnemen binnen. Dat gaan we niemand aandoen. Dat, zeker ook de dokter niet. Maar we gaan het misschien wel meteen alweer zien aan haar gezicht, denk ik. Hè? Als je daar aankomt lopen. Ik vond de vorige keer dat je dacht, als er iets ernstigs aan de hand is, sta je niet zo ontspannen als dokter. Ja, ik wil het gewoon horen en dan is het weer klaar. There we go. Sinds mei vorig jaar weten we dat mijn vrouw Sigrid uitgezaaide borstkanker heeft. En dat was dus al meteen bij diagnose zo. De uitzaaiingen zitten in haar botten en zijn voorlopig goed behandelbaar. En ook vandaag zijn we tevreden met de uitslag. Een glas om te proosten? Ja, met bubbelwater. Nee, dat ga ik zeker doen vanavond, want de uitslag was weer heel goed. En ja, dat is fijn. En dan voelt als een verlossing. En tegenwoordig maak ik me alleen nog maar de dag zelf nog druk en niet lang daarvoor. En zodra de verlossing er is, dan zakt dat weg. En dan kan ik weer een paar maanden vooruit. Met het goede leven zonder druk maken. Ja, want we zijn nu een jaar verder. Als jij terugkijkt op het afgelopen jaar, is het beter gegaan dan je dacht een jaar geleden? Ja, absoluut. Toen was het natuurlijk nog het idee dat het 2 tot 3 jaar gemiddelde levensduur zou zijn. Nog wachten of de medicatie echt zou aanslaan. Het kan dus ook minder lang kunnen zijn. En ik werd behandeld met palliatieve zorg. En dat is iets wat nu zo niet correct voelt. Dat waren de woorden die je nu aanhaalt. Hè? Dat zijn de woorden die we meteen hebben gehoord toen eigenlijk bij diagnose. Ja, dat is, zo wordt het officieel ook genoemd nog steeds. En dat voelt gewoon niet goed, want ik ben juist gezond. Ik heb kanker, maar ik heb geen last van de kanker. Nog steeds niet. Ik heb dus medicijnen die het onder controle houden. En in die fase zit ik. Ik ben niet bezig met het einde der tijden voor mij. Ik ben bezig met zorgen dat ik niet zieker ga worden. Of dat ik er last... Weet je, het wordt gewoon onder controle gehouden. En dat is wel waar ik nu veel meer vertrouwen in heb dat het voorlopig nog heel lang goed blijft gaan. En zelfs als het medicijn uitwerkt, staan er nog genoeg dingen klaar om het onder controle te houden. Wat doe je zelf verder allemaal in het afgelopen jaar wat je niet had gedaan als je geen kanker had gekregen? Ja, waar we het vorig jaar ook over hadden. Ik ben veel meer gaan sporten en dat doe ik nog steeds. Dus rennen, fietsen, zorgen dat ik iedere dag gewoon beweeg. Want dat voelt wel sowieso goed om mijn geest gezond te houden, om mijn lichaam gezond te houden. En wel met het idee, mocht ik op een dag wel aan de chemo moeten, dan kan ik heel veel aan. Ja, ik was echt veel meer bezig ook toen met mijn leven voorbij laten gaan van, heb ik hier vrede mee? Kan ik vrede hebben met de dood? Kan ik daarmee ook leven? Dat eraan zit te komen. En dat heb ik kunnen afsluiten met alles zit goed in mijn leven. Ik ben tevreden met onze relatie, met ons kind, met mijn werk. En tegelijkertijd is daarmee ook de dood iets wat nu voor mij niet meer speelt. Want daar ben ik niet, nog lang niet. Zo voelt het. De dood is niet iets waar ik nu mee bezig hoef te zijn. Ik moet bezig zijn met goed leven. Ik kan ook nog steeds gewoon plannen. Wat wil ik dit jaar of volgend jaar? Dat zijn zelfs perspectieven die ik zonder problemen aandurf. Alleen dus, nou ja, even die ene paar uur voor de uitslag, dan krijg ik het heel benauwd. Heb je het idee dat je omgeving jou nu meer ziet als een kankerpatiënt dan als een gewone vriendin of collega? Speelt het een rol bij andere mensen meer dan je had gedacht of minder? Hoe gaat dat? Ik merk dat mensen heel erg aansluiten waar je zelf staat. Dat idee heb ik. Dus als ik er niet mee bezig ben, zijn anderen er eigenlijk ook niet mee bezig. Vergeten we het ook eigenlijk. Ik word niet in mijn beleving in ieder geval niet gezien als een kankerpatiënt. Maar soms ook gewoon als een collega die dan iets per se wel wil of niet wil. Of met wie je gewoon gezellig kan koffie drinken. Mijn ervaring vaak met, ik heb het een en ander meegemaakt, ook wel zelf natuurlijk met leven en dood vroeger, met vrienden die jong overleden. En dat hoor je ook van andere mensen wel vaak in zaken van leven en dood. Kun je soms verrast worden door, positief verrast door bekenden die ineens anders reageren dan je had gedacht. En ook negatief verrast. Je denkt van, oh, deze mensen haken nu ineens af of zo. Heb jij iets meegemaakt daarmee? Nee, er is niemand afgevallen. Er zijn wel mensen bijgekomen ook. Ik bedoel, ik merk dat ik nu bijvoorbeeld iemand die zelf kanker heeft gehad, die betrek ik heel erg wel bij mijn overwinningen en dit soort momenten. En wij waren geen vriendinnen en zij hoort daar voor mij nu wel bij. Juist omdat zij zo goed weet hoe belangrijk dit soort momenten zijn. En dat kan ik met haar heel goed delen. Dus daar zit een verandering in, maar verder eigenlijk niet. Nog even voor de alle duidelijkheid. Hè. Je hebt een erfelijke vorm van borstkanker, BRCA2, hè, zo'n mutatie. Mensen die dit soort mutaties hebben, die halen vaak vanuit preventie van alles en nog wat weg. Wij weten het pas heel laat, hè, of jij weet het sinds vorig jaar. Alleen, dat was wel nieuw gegeven in de familie natuurlijk ook. Hoe is de status daar nu van? Iedereen is toen gaan checken. Ja. Alle dames, heren ook eigenlijk, hè, want ze ook een heer kunnen treffen. Ja, dus wat er is gebeurd, want ik weet nu dat ik kanker heb met die genmutatie, omdat mijn halfzus die had eierstokkanker. Bij haar bleek het een mutatie te zijn. En bij mij werd bevestigd dat ik exact dezelfde mutatie had. Borstkanker al uitgezaaid, te laat. Waarom te laat? Omdat we het niet wisten in de familie. Er is niet eerder iemand duidelijk een lijn dat je denkt, oh, oma en die is allemaal overleden aan borstkanker. Dat was er niet. Nu weten we het. Alle neven en nichten zijn gecheckt. En op één neef na hebben we het allemaal. Allemaal hebben we dat gen. Dus. En dat is best wel vreemd eigenlijk, hè? Want vreemd, opmerk. Je hebt 50% kans, hè? Ja. Als gezinslid, ja, dat je dat krijgt. Ja, dus we maken nu al de grap in de familie dat we een gezellige gemuteerde familie zijn. Maar iedereen is nu in dat proces van, ja, waar sta je? Iedereen is gecheckt, in ieder geval de borsten, de eierstokken moeten er dan uit. Dus dat gebeurt bij verschillende nichten. En dat is een ingreep, maar uiteindelijk natuurlijk altijd fijner om te kunnen handelen naar dat je weet dat je dit hebt, dan het niet weten en dan overkomen wat mij nu is overkomen. Dus in die zin, voor mij is het te laat, maar voor al mijn nichten en de rest van de familie zal het voortaan kunnen weten en kiezen of je daar wel of niet naar wil handelen. Ja. Maar niet iedereen heeft bijvoorbeeld nagehandeld als het gaat om borsten laten verwijderen, toch? Of eigenlijk niemand, denk ik, toch? Nee, nu nog niet. Nee, eierstokken weghalen wel, maar dat is ook het nieuwe beleid. Het hoeft niet meer. Het maakt niet uit. Goede controle is net zo goed, ja, bijna net zo goed als het verwijderen preventief. Ja, dus als je je borsten laat zitten, dan moet je gewoon vaak laten controleren. Altijd, ja. Mocht het dan toch komen, dan ben je er bijna altijd op tijd, zo goed als altijd op tijd bij, om geen vergevorderde fase in te gaan, waardoor je dus er aan kan komen te overlijden. We hebben nu alle dames die het zouden kunnen krijgen, die hebben het gekregen. Ja. En een heer, zeg maar, en je neef niet. Ja. En wat fijn is, want hij heeft wel 4 dochters, dus dat scheelt weer voor de volgende generatie. Maar al mijn nichten, 3 nichten en dus ook mijn zus en ik en mijn halfzus, alle vrouwen van deze generatie hebben het gen. En moeten dus allemaal dus nu die keuzes gaan maken van wat betekent dat. En zij hebben ook weer kinderen, sommigen hebben dochters. Maar ook zonen, die moeten allemaal straks ook weer gecontroleerd worden. Maar we weten het nu. En dat is echt ook heel fijn. Het zijn spannende tijden binnen de schoonfamilie en bij ons thuis. Maar het zijn ook spannende tijden in het kankeronderzoek. Want er kan steeds meer en wie weet kan kanker ergens over 10, 12 jaar een chronische ziekte worden. Dat voorspelt althans René Bernards, een van de belangrijkste onderzoekers van het Antonie van Leeuwenhoek in Amsterdam. Ik zoek hem op in zijn werkkamer. René is een oude rot, moest eigenlijk al met pensioen, maar blijft toch doorwerken in het ziekenhuis. Kan het kankeronderzoek niet zonder René Bernards? Jawel, het kankeronderzoek kan wel zonder René Bernhards. Maar ik probeer er toch een bijdrage aan te leveren. Niemand is echt cruciaal. Maar je ziet wel in het kankeronderzoek dat iedereen zo zijn eigen benadering heeft. En het is die diversiteit aan benaderingen die soms tot hele originele resultaten leidt, omdat ik dingen bedenk die iemand anders dan weer niet bedenkt. Ja, ja, een beetje bescheiden klonk het even in het begin van het antwoord, maar heel veel bescheidenheid is ook niet nodig. Veel prijzen gewonnen ook. Ja, ze hangen hier allemaal. Ik zie het daarom. Ja. Zwaartekrachtpremie 2012 zie ik staan. Ja, dat was een hoop geld. Dus dat was wel prettig. Ja, ja. En welke prijs ben je dan het meest trots op? Nou, toch wel de National Academy of Science van de Verenigde Staten. Dat ik daar tot lid gekozen ben. Want je moet in Amerika als onderzoeker van hele goede huizen komen om lid te worden van de National Academy of Science. Maar als buitenlander kom je daar bijna niet in. Niet mis. Wat ik ook zie hangen is de Gouden Roeispaan. Een eerbetoon aan helden die tegen de stroom inroeien. Ja, die heb ik van de Socialistische Partij gekregen. Van Lilian Marijnissen. Ah. Dus daar was ik ook. En Henk van Gerwen, daar was ik ook wel heel trots op natuurlijk. En het zegt waarschijnlijk ook veel over jouw benadering, denk ik toch? Over hoe jij in het kankeronderzoek staat. Of zouden alle onderzoekers zo erin staan, maar je valt iets meer op? Nou, ja, zoals ik al zei, iedereen heeft zo zijn eigen stijl en benadering. En die van mij is wat van activistischer en onconventioneeler dan de gemiddelde kankeronderzoeker. Denk ik dat je wel objectief kan stellen. Ik ben nooit te beroerd om licht controversiële uitspraken te doen en of licht controversiële discussies te starten. Maar ik denk dat die goed zijn voor het veld om te bedenken met z'n allen waar we naartoe moeten. Kijk, het gaat snel in het kankeronderzoek, hè? Elk jaar weer nieuwe stappen. Toen we hier naartoe liepen naar je kamer, zei je ook van ja, ik kan eigenlijk niet meer pensioen, want ik heb gezegd dat kanker chronische ziekte zal worden per 2030? 33. 2033. Ja. Dat heb ik in 2013 bij De Wereld Draait Door gezegd dat het in 20 jaar zou zijn, dus dat maakt 2033. En tot die tijd wil je dat zelf blijven bevorderen? Ik voel me verantwoordelijk om die om die belofte uit te doen komen. En ik kan natuurlijk maar een heel klein radertje zijn in het geheel van alle kankeronderzoekers. Maar alle beetjes helpen. Is er dan ook in het afgelopen jaar, als je zegt van ja, je kunt altijd weer stappen zetten, is er in het afgelopen jaar een stap geweest, een belangrijke, die dat dichterbij brengt? Weet je, ik ben nu 40 jaar actief in het kankeronderzoek. En ik denk dat er eigenlijk twee belangrijke doorbraken zijn geweest in 40 jaar tijd. Dus dat is nou niet dat je zegt, want hier lees je iedere keer, sla je de krant open, staat er doorbraak in het kankeronderzoek. Dat zijn geen echte doorbraken. De eerste echte doorbraak in het kankeronderzoek was zeg maar begin van deze eeuw, toen we de DNA-volgorde van het menselijk genoom konden ophelderen. Want daarmee kwam dus eigenlijk de weg vrij om systematisch in kaart te brengen. Welke veranderingen zijn er dan in een kankercel ten opzichte van een normale cel? Als je het DNA van een normale cel begrijpt en dat van een kankercel ernaast legt, dan zie je, hè, dan kun je, net als in het Donald Duck plaatje, zoek de zeven verschillen, kun je de verschillen tussen de normale en de kankercel zien. En dat heeft natuurlijk nu een rijkdom aan informatie opgeleverd, dat we eigenlijk van elke kankersoort precies weten wat de genetische veranderingen zijn, hoe dat werkt en waarom die cellen eigenlijk ontspoord zijn. En wat je daar eventueel aan kan doen, hebben we ook voor een belangrijk deel nu. Hè? Want we hebben nu een hele nieuwe, laten we zeggen, klasse van geneesmiddelen naast de meer conventionele chemotherapie, die eigenlijk alle cellen die snel delen doden, hebben we nu wat we noemen de doelgerichte therapieën, hè, de targeted therapieën, die specifiek aangrijpen op die gemuteerde eiwitten die in die kankercellen zitten. Van dat schot hagel naar, daar ga je dus naar een scherpschutter. Een scherpschutter, want normale cellen hebben die genetische verandering niet en zouden dus minder gevoelig moeten zijn, en zijn dat ook in de praktijk, voor zo'n geneesmiddel wat op dat gemuteerde eiwit aangrijpt. Ja. Maar dat kun je alleen toepassen als je weet wat of die mutatie in die patiënt zijn tumor zit. Dus moet je de DNA-volgorde van die tumor weten. En dat kun je dus nu Hoewel de eerste humane genoomsequentie kostte 2,3 miljard dollar... kun je nu voor een paar honderd euro... kun je eigenlijk de 500, 600 genen die relevant zijn voor kanker... in een paar dagen tijd in kaart brengen. En dat is die ene, hè, in die afgelopen 40 jaar. Ja, en de tweede is natuurlijk de immunotherapie tegen kanker. Waarbij we geleerd hebben hoe je het immuunsysteem kunt opjutten... om de kanker te lijf te gaan. Maar zit er nou ook misschien toch iets groots nog aan te komen... waar jullie nu van hopen, nou, dit zou het ook nog kunnen worden... à la immuuntherapie, zo'n grote doorbraak? Kijk, we hebben nu zoveel geneesmiddelen tegen kanker... dat wat mij betreft is de voornaamste uitdaging nu... om te bedenken welke combinaties van geneesmiddelen... moet je inzetten bij welke kanker. Ja. Kijk, het probleem van kanker is wat mij betreft... eigenlijk een heel simpel probleem. We hebben het probleem al opgelost bij andere ziekten. Bijvoorbeeld met het HIV-virus. Dat was een virus wat ook snel muteerde... en ongevoelig werd voor therapieën die je op dat virus losliet. En we hebben geleerd dat combinaties van geneesmiddelen... die op verschillende aspecten van dat virus aangrijpen... dat een combinatie van drie geneesmiddelen maakt... dat dat virus langdurig onder controle gehouden kan worden. He, dat zien we ook bij antibiotica met bacteriën. Dus in feite is in theorie is het antwoord op kanker is simpel. Het antwoord is combinatietherapieën. Ja. Waarom dat in de praktijk zo moeilijk is... is dat er zijn heel veel middelen. Je hebt duizenden kankergeneesmiddelen. Daar kun je eindeloos veel combinaties van maken. Elke kanker is anders. Dus eigenlijk heeft iedere kanker zijn eigen unieke combinatie nodig. En ga er maar eens aan staan om voor elke patiënt... de unieke combinatie die voor die patiënt effectief is te vinden. Een combinatie van medicijnen is dus volgens Bernhard de toekomst. Misschien ook wel voor mevrouw Sigrid. Maar daar moeten eerst onderzoeken naar gedaan worden. En voorlopig heeft ze genoeg aan het ene pilletje per dag, letrozol. Een pilletje waarvan we weten dat het op een dag uitgewerkt is. De kanker zal er resistent tegen worden. En precies dat, dat ongevoelig worden voor een medicijn... daar wordt ook weer onderzoek naar gedaan. Want Bernhards denkt dat op het moment dat een kankercel ongevoelig wordt voor een medicijn... zo'n cel een nieuwe zwakte heeft ontwikkeld. En als je die Achilleshiel weet te vinden... kun je die resistente cellen eruit filteren. Zodat het medicijn waarmee je de behandeling begon wel blijft werken. Misschien een beetje Johan Cruijffiaanse opmerking. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Dat wil zeggen dat het nadeel dat die kankercel ongevoelig wordt... voor een geneesmiddel als letrozol... moet betekenen dat die een nieuwe gevoeligheid heeft ontwikkeld... omdat die dus een mutatie heeft gekregen... waardoor die ongevoelig wordt voor letrozol... heeft die... dus een mutatie gekregen, waardoor die waarschijnlijk een gevoeligheid heeft gekregen voor iets anders. Maar we weten vaak niet wat die nieuwe gevoeligheid is. En daarom kunnen we daar geen gebruik van maken. Dus in mijn onderzoeksgroep maken we cellen in het laboratorium moedwillig resistent tegen bestaande geneesmiddelen, die ook in de kliniek gebruikt worden. En dan zeggen we, nu we deze kankercel hebben die ongevoelig is geworden voor het middel wat we in de kliniek gebruiken, wat is de verworven gevoeligheid van die kankercel? Hoe kunnen we die cel nu doodmaken? En dan blijkt soms dat cellen een nieuwe gevoeligheid hebben ontwikkeld. En dan moet je dan steeds bij elke kankervorm opnieuw uitvinden. Moet je opnieuw uitvinden wat de gevoeligheid is van die resistente tumor. Maar als je daar achter komt, dat is eigenlijk dan de doorbraak voor de komende jaren eigenlijk toch? Want daarmee zou je kunnen voorkomen dat mensen... Dan maak je een chronische ziekte van kanker. Ja, dat zou de manier zijn. Het probleem is natuurlijk dat... De vraag is of de manier waarop elke kanker ongevoelig wordt voor een geneesmiddel... of die vaak hetzelfde is. Ja. Zodat je bij iedere patiënt die ongevoelig wordt voor letrozol... hetzelfde middel kunt gebruiken. Of dat er 10 verschillende manieren zijn... waarop die patiënt ongevoelig kan worden voor letrozol. Waardoor je 10 verschillende therapieën moet gebruiken... om die letrozol-resistente tumor te behandelen. En dan moet je dus ook een studie gaan doen om uit te vinden... in deze patiënt die nu ongevoelig is voor letrozol... wat was de reden dat die ongevoelig is geworden... en welk middel past daarbij? Het is allemaal te doen, maar het is wel buitengewoon complex en ingewikkeld allemaal. Er is dus van alles in beweging. Maar een oplossing voor al die verschillende kankersoorten... is er natuurlijk niet zomaar. Dat is een lange weg. Tot slot nog even naar mijn vrouw, Sigrid. Want er is nog meer gebeurd dit jaar. Haar moeder heeft ook kanker gekregen. En weer een andere kanker dan ze al een paar jaar geleden had. Ja, nee, want ze heeft inderdaad een paar jaar geleden natuurlijk borstkanker gehad. En dat was op tijd. Toen is dat weggehaald. En nu opeens longkanker met echt direct ontzettend ernstige verschijnselen. Als totale, niet meer constant benauwdheid. Ze werd opeens opgenomen in het ziekenhuis. Daar was ik bij. Dat waren allemaal hele nare tijden. Ook onduidelijk wat het nou precies was. Ook bij haar is nu de medicatie begonnen, de rust wedergekeerd. En we hebben wel gesprekken. Ik heb haar net weer ook als eerste gebeld om te melden dat het de uitslag goed is. En dan zegt ze ook, ik ben zenuwachtiger voor jou dan voor mezelf. Omdat we in een hele andere fase zitten. Het is voor mij, ja. Voor jou moeilijker, want je bent jonger natuurlijk. En zij is, zij gaat dit jaar, voor een paar maanden, gaat zij 80 worden. En dat, trouwens, dat perspectief is er sowieso natuurlijk. En, Ja, 80 gaat ze nu wel redden. Maar goed, 2 maanden terug wisten we dat niet zeker. Toen ging het echt eventjes heel naar en heel slecht. Want het was opeens heel erg. Alleen dat, het feit dat zij nu kan overlijden is voor haar natuurlijk passend bij haar levensfase en niet passend bij mijn levensfase. En zo voelt het ook. En bovendien hebben we de afspraak dat ik haar moet overleven. En ze moet het me ook niet te makkelijk gaan maken, natuurlijk. Dus om er nu wel eruit te stappen is een beetje jammer. En in de volgende aflevering van Oorlog in je Lichaam interview ik dus mijn eigen schoonmoeder. Ja, hoe kom ik eraan? Ik heb hier woonde redelijk dicht bij de snelweg vanaf mijn 40ste. Is dat het? Maar ja, waarom ik en de buurvrouw niet? Je luisterde naar de podcast Oorlog in je Lichaam. Gemaakt door Hans-Jaap Melissen voor Omroep WNL. En meer afleveringen vind je op de website van NPO Radio 2 of in je podcast app. Everything I do, I make worthwhile. Every time I cry, I'll try to smile. If life stays good to me, I'll figure out who I wanna be. Is this it? Is this life? Or where should I be at 25? Years go by and time flies, but my dream stays sky high. I made love, I broke hearts, that's something you do at 25. I've changed homes, felt alone, and now I will decide. Change the groove with something I feel at 25 to make the world better, but one can only try. Yeah, I do feel the pressure to make sure I'm good at 25. Though maybe if I see things are fine, I will feel more alive. Yeah, everything I do. Figure out who I wanna be. Oh, everything I do, I make worthwhile. And every time I cry, I try to smile. Stavin met 25. Focus. Ja, gaan we naar iets naar een andere podcast. Helaas niet heel veel luchtiger dan het net onder het onderwerp was. We gaan namelijk over misdaad hebben. Nabestaanden van cold cases willen dat er op korte termijn duidelijkheid komt over het inzetten van particuliere DNA-databanken voor onopgeloste zaken. En er wordt al zo'n 2,5 jaar gesproken binnen politie, OM en het ministerie van Justitie en Veiligheid over het gebruik van deze speciale databanken. Maar nog altijd is er geen concreet daderspoor geüpload. Ontdekken Sandra van den Heuvel en Bram Endendijk in deze aflevering van de podcast Het Onderzoeksbureau van WNL. Dit is de misdaadpodcast Het Onderzoeksbureau van Omroep WNL. Benut deze techniek en laat het niet liggen en bescherm niet de verkeerde. Maar denk eens aan al die nabestaanden. Times were hard, he had a Colt 45 and a deck of cards. We duiken in de wereld van misdaad en misstanden. Mijn naam is Bram Endendijk. En ik ben Sandra van den Heuvel. In het Onderzoeksbureau, de journalistieke misdaadpodcast van NPO Radio 1, duiken we elke twee weken in de wereld van misdaad, van misstanden. En deze week gaat het over een revolutionaire ontwikkeling in de forensische wereld. Die ervoor kan zorgen dat vastgelopen onopgeloste moordzaken alsnog worden opgelost. We onderzoeken waarom genealogische DNA-databanken in Amerika en Zweden zorgen voor ongekende doorbraken in cold cases. Maar er in Nederland nog nauwelijks iets is gebeurd. Dit verhaal begint op 30 januari 2002, net na middernacht. De 72-jarige Martin van der Meijs gaat de deur uit van zijn flatje in Hilversum met zijn hondje Banjer. Martin is een gepensioneerde bakker, een grijze man met een vriendelijk gezicht. Hij is de goedheid zelf, een stille genieter. Er zijn beelden van die avond, van de bewakingscamera van een winkel. Het zijn zwart-wit beelden, verre van duidelijk. En er is een klok te zien in beeld waarop staat 0 uur, 46 minuten en 26 seconden. 12:15 s'nachts. Martin is er vaag op te zien en zijn hondje Banjer ook. En wat ook te zien is, is een man die achter hem aankomt met lichtkleurige broek. Zo blijkt later in opsporing verzocht. De witte stip is hondje Banjer. Meneer van der Meijs loopt in de buurt. Dan verschijnt een man in lichtkleurige broek in beeld. Rond dat moment moet Martin in zijn rug zijn gestoken. Martin wordt die nacht neergestoken en strompelt naar zijn eigen voordeur. En daar probeert hij nog aan te bellen. Maar zijn vrouw herkent zijn stem niet en doet de deur niet open. Martin waarschuwde haar altijd om niet zomaar iemand binnen te laten, zeker zo laat niet. En hij verliest daar, op de stoep voor zijn eigen huis, zijn bewustzijn. 112 wordt gebeld door een buurman. Hallo, met politie. Er is iemand in de kritiek. Ja, u bent nu bij die persoon? Ja, heel hoop bloed. Martin van der Meijs overlijdt zonder iemand te hebben verteld wat er is gebeurd. Zijn dochter Vicky strijdt sindsdien voor de waarheid. Ze wil weten wie de moordenaar van haar vader is. En dit jaar kreeg ze te horen dat er een DNA-spoor in de zaak is. En met het oog op nieuwe technieken is dat nieuws voor haar, maar ook voor anderen misschien wel belangrijker dan ooit. Als je te maken krijgt met moord, weet je niet eens wie er op het laatste moment dat jouw geliefde zijn ogen dicht deed, bij jouw geliefde was. En in dit geval is dat dan ook nog de persoon die het heeft aangericht. Een moordenaar vinden via een DNA-databank die is opgericht voor gewone mensen die meer te weten willen komen over wie hun familie is. Het klinkt bizar, maar het is al enkele jaren de praktijk in Amerika. Sinds een aantal jaar bestaan er namelijk veel bedrijven die particulieren oproepen om hun DNA in te sturen. Bijvoorbeeld Ancestry of Family Tree DNA. For over 30 years, you've connected to your family history with Ancestry. Our expansive record collections have helped our members make billions of meaningful connections. Die bedrijven bestaan omdat veel mensen benieuwd zijn waar ze vandaan komen en of ze nog verre familieleden hebben. Je betaalt zo'n bedrijf dan geld en zij sturen je dan een testkit op. Je neemt daarmee slijm af uit je mond, je stuurt het dan terug en zij verwerken het. En uiteindelijk wordt jouw DNA dan vergeleken met miljoenen andere gebruikers. En op de websites van die DNA-bedrijven kun je dan vervolgens zien wie jouw familieleden zijn. En dat is niet alleen tante Truus, hè, waarvan je natuurlijk al weet dat ze je tante is. maar ook mensen die dezelfde achter-achter-opa hebben. En bijvoorbeeld in Canada wonen of in Zweden. Dus hele verre verwanten worden daarmee gevonden. En het bestaat dan al een tijdje, maar in 2017 trekt het de aandacht van Paul Hols. En hij is op dat moment politieman die onderzoek doet naar een man die sinds de jaren 70 minstens 13 moorden pleegde. Maar ook verantwoordelijk was voor tientallen verkrachtingen en inbraken. En die dader werd bekend als de Golden State Killer. En dat is omdat hij zijn misdaden voornamelijk pleegde in Californië, de Golden State. En de zaak is op dat moment al jaren onopgelost als Paul Hols zich ermee bezig gaat houden. En eigenlijk zijn alle mogelijkheden om de dader te vinden al onderzocht en zijn, ja, uitgeput. The FBI is taking another stab at trying to catch the Golden State Killer by offering a $50,000 reward. 40 years ago, it was a simpler time in California. A time when kids played outside unsupervised and people didn't lock their doors at night. But those days ended when an elusive and violent attacker carried out a string of murders, rapes, and burglaries across the state. For an entire decade, the Golden State Killer targeted single women and even couples as they slept. We hebben met Paul Hols gesproken. Een enorm gepassioneerde politieman die graag vertelt over zijn ervaringen tijdens het onderzoek naar de Golden State Killer. Hols is inmiddels met pensioen, maar het was de zaak van zijn leven. En als hij erover vertelt, twinkelen zijn ogen. De dader van al die gruwelijke zaken had een DNA-spoor achtergelaten, sperma. Maar in de politiesystemen gaf dat geen hit. En toen bedacht Paul Hols iets wat de wereld van forensisch onderzoek ingrijpend zou veranderen. Want hij dacht, wat nou als ik dat DNA-spoor van de dader kan vergelijken met mensen die hun DNA geüpload hebben in die particuliere databanken waar we het net over hadden, hè? Omdat ze op zoek zijn naar hun familie. En daarvoor moest hij eerst het DNA van de dader zodanig omzetten dat het te uploaden was naar een DNA-website. The FBI generated an undercover account, and so I utilized that undercover account to upload the profile. En het lukt Paul Hols uiteindelijk om het DNA te uploaden in de database van GEDmatch. En daar kon het dan vergeleken worden met andere profielen, dus van mensen die op zoek zijn naar familieleden. En dat alles gebeurde in het diepste geheim met een undercover-account van de FBI. En dit was nieuw, hè? Dit was nog nooit gebeurd. En de vraag was ook, terwijl ze dit deden, mag dit eigenlijk wel? En de kracht van die DNA-bedrijven is dat ze een heel groot deel van ingestuurd DNA uitlezen. Veel meer dan een DNA-databank van de politie doet. En daardoor kun je dus ook hele verre verwanten vinden. Dus achter-achterneven of achter-achter-achterneven. En dat zijn dus mensen die je niet kent, die je nog nooit hebt gezien, maar die dus heel ver weg familie zijn. Het DNA van de dader werd dus stiekem geüpload in die database. Paul Hols kreeg daarbij hulp van stamboomdeskundigen en er waren een aantal hits. En die hits, dat waren familieleden van de Golden State Killer. Die hits stonden zo ver van de dader af dat ze hem waarschijnlijk zelf niet eens kenden. A third cousin is so distant. That's a hard starting point to work with. En dan begint de puzzel. Want de dader zelf heeft geen hit in de databank, alleen een ver familielid. Dus dat werd toen speuren door archieven, door stambomen, op zoek naar alle familieleden die niet hun DNA hadden opgestuurd. Uiteindelijk worden twee gemeenschappelijke voorouders gevonden. En dan weet de politie, een van de afstammelingen van die voorouders moet de dader zijn. Dat is dus een waanzinnig stamboomonderzoek wat er dan gebeurt. Dat kost heel veel tijd en heel veel energie. Maar uiteindelijk weet je dan, in deze lijn, daar moet de dader zitten. En dan gaan ze dus kijken, wie zijn die afstammelingen dan allemaal? Het zijn er vaak heel veel, in dit geval ook. En sommige zijn dan te oud, andere zijn te groot, hè, die passen niet in het daderprofiel. Anderen hebben weer op verkeerde plekken gewoond. Maar er was één iemand tussen die afstammelingen waarvan de politie dacht, deze man is interessant. Deze man past eigenlijk wel in het profiel. En zijn naam was Joseph D'Angelo. Er is alleen één probleem, want is dit hem wel? D'Angelo blijkt namelijk een oud politieman te zijn. En Paul Hols twijfelt. En ik was like, I don't know. I'm not feeling it. You know, he was former cop during the Northern California part of this series. I don't see how he could have been committing all these crimes all over Northern California while being a full-time law enforcement officer. But I just started to investigate, and talking to people, and then it just snowballed in terms of, oh, he got more and more interesting as I was digging into him. And then we decided we needed to get a direct DNA sample from him. Dus heeft de politie het DNA van Joseph DeAngelo nodig om dat te kunnen vergelijken met het daderspoor. En de politie gaat dan de oud-politieman volgen. En uiteindelijk nemen ze stiekem DNA af van het handvat van zijn auto. En ook wordt er een papieren zakdoekje uit het vuilnis van DeAngelo gehaald. Het wordt dan vergeleken met het daderspoor in het lab en het is een hit. En Paul Holz vergeet het moment dat hij dat hoort nooit meer, vertelt hij ons. Hij is dan uit eten samen met zijn vrouw in Colorado en krijgt een telefoontje. En dan loopt hij naar buiten, de sneeuw in. En daar vertelt een collega van hem dat ze een match hebben. So I just dismissed myself from my wife and I go standing outside in the snow. And I was like, well, what did the lab tell you? And he says, well, it matches, you know, again, across 21 markers or something. And I just told him, that's it. You know, that's locked in. That's the Golden State Killer. Paul loopt naar binnen, naar zijn vrouw. En als ze elkaar aankijken, weet zij het al bijna. De zaak van de Golden State Killer, tientallen verkrachtingen en al die gruwelijke moorden, is opgelost. She's looking at me and she was like, no. And I just said like that, the single, you know, nod. And she's like super excited. She's pushing me out of the restaurant so she could get all the details. And so I'm telling her it's a match. And then Steve Kramer, you know, calls me while we're sitting in our rental vehicle out in the snow and he's on speaker. And so him and I are now talking what the next steps are. Uiteindelijk wordt Joseph DeAngelo dus gevonden via particuliere DNA-databanken en veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. It's taken almost half a century, but the man known as the Golden State Killer has finally been sentenced to life in prison. Joseph DeAngelo terrorized California for more than a decade. En het is niet de enige zaak in de Verenigde Staten die op deze manier is opgelost. Inmiddels is er in tientallen cold cases een doorbraak gekomen door deze methode. Tientallen cold cases die anders dus nooit zouden zijn opgelost. Maar door dit eerste onderzoek, hè, wat helemaal onder de radar gebeurde na die Golden State Killer, zijn er wel dingen veranderd. Want, zo luidde de kritiek, ja, de politie maakt gebruik van mensen die gewoon op zoek zijn naar familieleden en die gebruikt hun DNA om moorden op te lossen. Dus nu mag de politie alleen nog maar profielen gebruiken van mensen die aangeven van je mag mijn DNA gebruiken voor het oplossen van ernstige misdrijven. Maar inmiddels hebben ook daar heel veel mensen hun toestemming voor gegeven. Het nieuws over de nieuwe technieken in Amerika waait natuurlijk al snel over naar Nederland. Lex Meulenbroek van het Nederlands Forensisch Instituut herinnert zich de doorbraak als de dag van gisteren. Nou, ik weet nog goed waar ik was toen ik dat hoorde. Ik kreeg dat van een collega door. En dat weet ik nog goed. Ik dacht van, wat is dit? En Nederlandse cold case teams gaven al in februari 2019 aan de methode te willen gebruiken voor onbekende doden. En dat is inmiddels dus al 2,5 jaar geleden. Anderhalf jaar geleden schreef minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer dat hij wilde onderzoeken hoe deze databanken kunnen worden gebruikt in het Nederlandse strafprocesrecht. Dus ook voor moordzaken. Want, weet ook Lex Meulenbroek van het NFI, ook in Nederland is er een groot potentieel als deze methode wordt ingezet. Als we dit zouden gaan doen, als dit uiteindelijk zou mogen, dan is het een ultiem middel. En dan moet je eigenlijk denken aan een ultiem middel, zoals we dat grootschalige verwantschapsonderzoek doen. Dat doe je in zaken die volledig zijn vastgelopen, die een grote maatschappelijke impact hebben. Het zijn dan onopgeloste zaken, zeer ernstige zaken. Die zouden daar naar mijn idee voor in aanmerking moeten komen. Dus dat die bedrijven vaak Amerikaans zijn, maakt niet uit. Want ook veel Nederlanders uploaden hun profiel bij die DNA-bedrijven. En daarnaast hebben veel Amerikanen ook roots in Europa. Dus verre verwanten van Nederlandse daders zullen zeker tussen de gebruikers van die bedrijven zitten. Voor nabestaanden van onopgeloste zaken was alles wat er in Amerika gebeurde goed nieuws. Zoals voor Vicky van der Meijs. Haar vader werd dus in 2002 vermoord. En zij vertelt ons hoeveel pijn het niet weten doet. Het niet weten wat er is gebeurd met je geliefde. Het is gewoon een soort gat wat in je lichaam zit. Er is een plek waar je eigenlijk helemaal niet bij kan. Een plek waarmee je moet leren leven. Het is natuurlijk een rotte plek. En ondertussen is de methode ook naar Europa overgewaaid. Halverwege 2020 was er groot nieuws in Zweden. Want een van de meest beruchte moordzaken daar werd opgelost via genealogische DNA-databanken. En ook dat volgde Lex Meulenbroek van het NFI op de voet. Zweden is het eerste Europese land wat daadwerkelijk deze methode heeft uitgetest. Ochtends vroeg op straat een 8-jarig jongetje eigenlijk uit het niets met veel mesteken om het leven gebracht. En een 56-jarige vrouw die daar eigenlijk daar passeerde en dat zag, probeerde in te grijpen, werd eigenlijk vrijwel direct ook met veel mesteken om het leven gebracht door iemand die in een soort waanzin handelde en vervolgens verdween. En die man die liet een soort vlindermes achter op de plaats gelikt en een stukje verderop een bivakmuts. We hebben DNA op de muts en er waren ook mensen die getuigen waren. Maar merkwaardig genoeg bleef die zaak onopgelost. Zoals wij Nicky Verstappenzaak kenden en Marianne Vaatstra, kent iedereen in Zweden die dubbele moord in Linköping. En die zaak was natuurlijk wat proportionaliteit betreft zeer interessant. In Zweden hebben ze namelijk deze beruchte zaak als pilot gebruikt. Om te onderzoeken of DNA-bedrijven ook voor Zweedse moordzaken kunnen helpen. En dat bleek te kunnen, want de dader werd gevonden. Nou, wat er gebeurde was uiteindelijk een droomscenario. Ze hadden overigens wel heel veel moeite om een goed profiel te maken, want de sporen waren oud. Maar uiteindelijk is ze dat gelukt. En uiteindelijk leverde dat in een van de twee databanken een match op met een verre, verre voorouder. Maar door zeer ervaren stamboomonderzoekers op het onderzoek te zetten, zijn zij er toch in geslaagd om uiteindelijk uit te komen bij twee broers. En de legendarische woorden van de stamboomonderzoeker was van: er zijn twee broers, één van de twee moet het zijn. En één van de twee bekende eigenlijk bijna direct de moord. In Zweden was het inzetten van die genealogische DNA-databanken dus heel succesvol in een van de meest beruchte moordzaken van het land. En voor nabestaande Wiki van der Meis is het heel lastig te begrijpen waarom deze methode in Zweden wel kan worden ingezet, maar hier niet. Dit gebeurt in Europa. Amerika lijkt altijd een soort ver van ons bedshow. Maar als dat dan dichterbij gebeurt in Europa, dan denk je van, maar waarom gebeurt dat in ons land gewoon niet? De vraag is natuurlijk, wat is de afgelopen jaren dan precies gebeurd in ons land? En iemand die er antwoord op kan geven is Lennart Boot. Hij is een student integrale veiligheidskunde aan de Avans Hogeschool in Breda. De afgelopen tijd heb ik onderzoek gedaan voor de Telde Stichting. En ik heb daar onderzoek gedaan naar het gebruik van commerciële DNA-databanken in de opsporing. Lennart Boot deed voor de Telde Stichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD, onderzoek naar genealogische DNA-databanken. En sprak met verschillende mensen voor en achter de schermen. En zijn conclusie was: er zijn gesprekken geweest over de inzet van die particuliere DNA-databanken, maar er is verder nog niks gebeurd. Bij de politie was het vooral het gevoel dat ze werden tegengehouden door het ministerie. En het ministerie zei op hun beurt weer dat dat er nog iets ontbrak vanuit de politie. En wat dat precies was, dat wilden ze op dat moment nog niet zeggen. Ja, het is bureaucratisch geneuzel voor mijn gevoel. En het duurt te lang. Dat vind ik zonde, want er liggen nog steeds 1000 onopgeloste moordzaken hier in Nederland op de plank. Nee, het is nooit serieus opgepakt. Volgens Lennart Boot is het probleem dat beleidsbepalers in Nederland bang zijn voor de gevolgen. Het zomaar uploaden van een daderspoor in een DNA-databank van een buitenlands bedrijf ligt gevoelig. Maar, zegt hij ook, deze methode kan zoveel opleveren. Als je kijkt naar de geschiedenis waarin DNA-wetten hier in Nederland tot stand zijn gekomen, dan heeft dat altijd een soort van moeilijke, traag verloop. En zo is dat ook gebeurd destijds bij het DNA-verwantschapsonderzoek. Hier in Nederland hebben we, nou, pakweg in de afgelopen 20 jaar, nou, zitten we net aan de 60 cold cases die we opgelost hebben. Ja, dat is heel mooi, maar dat is een druppel op de gloeiende plaat. In Amerika gaat dat officieuze getallen zijn dat richting de 200 in 3 jaar tijd. Dat is weergeloos. En wat Lennart vertelt, komt overeen met wat wij horen van onze bronnen achter de schermen. Tot nu toe is er gewoon heel erg veel vergaderd over de methode, maar er is concreet nog niks gebeurd. Zo is er nog geen enkel daderspoor dat geüpload is in de particuliere DNA-databank. De gesprekken lopen wel nog steeds. Maar het is best opvallend te noemen dat er 2,5 jaar nadat de cold case teams hebben aangekondigd brood in deze methode te zien, er concreet nog niks is gebeurd dat de oplossing van een onopgeloste zaak dichterbij brengt. Lex Meulenbroek bevestigt tegenover ons dat er nog geen concrete voorbereidingen zijn getroffen bij het NFI om een specifiek DNA-spoor uit een cold case te uploaden naar die particuliere DNA-databanken. Maar hij zegt dat het voor nabestaanden wel heel belangrijk is dat er een knoop wordt doorgehakt. Er zijn natuurlijk heel veel cold cases, dus heel veel aandacht voor cold cases. En de nabestaanden in cold cases, en dat zijn natuurlijk heel veel, die weten natuurlijk ook dat deze methode er inmiddels is. En ook naar nabestaanden vallen betrokkenen bij die grote aantal cold cases, die hebben op een gegeven moment ook recht om te weten van, is dit een mogelijkheid waar we mogelijk op kunnen hopen? Het moment moet wel een keer komen dat we zeggen, nu gaan we gewoon het een keer uitproberen, of we doen het niet om die en die redenen. Het probleem is volgens Lex Meulenbroek dat je bij deze methode niet alles helemaal vooraf kan aftikken. En hij pleit er dan ook voor om net als Zweden een pilot te doen waarbij een concrete cold case wordt uitgekozen, zodat het DNA-spoor geüpload kan worden in de particuliere databank. Dus je hebt gewoon zaken nodig of pilots nodig die aantonen of iets zinnig is. En dan kan je de wet gaan veranderen. En dan pas je de wet ook aan voor iets wat gewoon zinvol is. En dat is in mijn beleving, zou je dat hier ook moeten doen. Een zeer wel overwogen pilot, goed omkaderd, met hele duidelijke afspraken, heel transparant. En vervolgens op basis van de resultaten van die pilot kijken, hoe doe je dat technisch, juridisch en ethisch. Ook VVD-Kamerlid Ulis Elian is voorstander van zo'n pilot, waarbij dus in de praktijk kan worden gekeken waar je allemaal mee te maken krijgt als een daderspoor van een cold case in een particuliere DNA-databank wordt geüpload. Elian heeft inmiddels Kamervragen gesteld naar aanleiding van onze podcast. Hij wil de minister aansporen tot actie omdat hij gelooft in het potentieel van deze methode. Want, zegt hij, er gebeurt nu niks. En dat is zonde. Ja, ik snap dat nabestaanden, dat het gewoon niet snel genoeg kan. Maar ja, nu gebeurt er niks. Dat is wel heel erg zonde. Dus die Kamervragen gaan eruit aan de minister. Dus hoe staat het ervoor? Waar blijven die resultaten van zijn verkenning? Is hij bereid om in ieder geval ten aanzien van de onbekende doden een soort pilot te starten? En zou er een pilot gestart kunnen worden voor één cold case? Ik wil niet dat dit op de plank ligt, want het is belangrijk genoeg voor nabestaanden. We hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid natuurlijk om een reactie gevraagd. En zij zeggen dat de verkenning om die databanken in te zetten in onopgeloste zaken nog steeds loopt. En daarom is er ook nog geen spoor geüpload of een pilot gestart. Want onderdeel van die verkenning is een onderzoek naar de juridische basis voor het inzetten van de methode. Een woordvoerder van het ministerie zegt te begrijpen dat nabestaanden het lang vinden duren. Maar volgens het ministerie is het streven de verkenning dit jaar af te ronden. Die pijn is echt heel, heel heftig. En tot op heden weten we niet wie dat gedaan heeft eigenlijk. Hij heeft, die vreemde heeft onze vader afgenomen. En die pijn die dat veroorzaakt, dat is... Daar kan ik nog steeds moeilijk bij. Vicky van der Meijs heeft ruim 19 jaar na de dood van haar vader nog altijd hoop dat de dader wordt gevonden. Ze is bestuurslid van de Federatie Nabestaande Geweldslachtoffers. En in die rol, ook voor andere nabestaanden, zegt ze: Nederland, wordt wakker en gebruik deze techniek. Ik heb het gevoel dat met name ook minister Grapperhaus... Aan de ene kant juicht hij toe, dat heeft hij ook tegen ons gezegd, maar anderzijds is hij gewoon ergens toch bang. Ik vind dat het te traag gaat gewoon. Je kan wel jarenlang blijven marineren, maar ondertussen worden al die cold case zaken steeds ouder. Ze zegt, in Zweden en in Amerika is bewezen dat dit werkt. Dus aan alle nabestaanden, dat zijn mensen van wie het hele leven overhoop ligt, is men verplicht om na jaren van vooral vergaderen eindelijk eens een beslissing te nemen. Benut deze techniek en laat het niet liggen en bescherm niet de verkeerde. Maar denk eens aan al die nabestaanden. We willen altijd het braafste kind van de klas zijn, maar durf ook eens een keer, net als in Zweden, gewoon moed en ballen te tonen. Je hoorde de nieuwste aflevering van Het Onderzoeksbureau, een podcast van Omroep WNL. Meer bijzondere misdaadverhalen vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. Chaka Khan en Rufus met Ain't Nobody. En daarmee komt de focus alweer tot een einde voor vannacht. Zometeen is het tijd voor Gaan met presentator Mai Verbeij. Goedemorgen, Mai. Goedemorgen. Waar gaan jullie het over hebben? Ja, we gaan het hebben over huisdieren. Want vooral de uitlaatservices en opvangen voor honden, die stromen helemaal vol. Of nou ja, stroomvol. Er is gewoon geen plek eigenlijk. Oh. En daarom hebben we als stelling, als je een huisdier wil, dan moet je een examen afleggen. Oh, een huisdierexamen. Ja. Ik ben wel benieuwd of dat dan verschilt in moeilijkheidsgraad voor katten of honden of parkieten. En je moet denk ik wel een examen aanpassen, denk ik, voor wat je aanschaft. Ja. Maar ik ben benieuwd naar de meningen van de luisteraar. 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. Ja, dat hoor je dus straks na het nieuws van 4 uur. Focus hoor je hier morgen weer. Dan met presentator Rick Uilenbroek. Een fijne dag. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Letland gaat als eerste EU-land opnieuw in volledige lockdown vanwege de oplopende coronacijfers. De lockdown gaat vandaag in en geldt voor 4 weken. Bars en winkels gaan dicht en er geldt ook een avondklok. Ook moeten de meeste werknemers weer thuis gaan werken. In Letland is nog maar ruim de helft van de bevolking volledig ingeënt. De premier zegt dat zijn regering tot nu toe heeft gefaald om mensen over te halen zich te laten prikken. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 15 opgepakt omdat hij in een auto met hoge snelheid inreed op een politiewagen met daarin 3 agenten. Dat gebeurde bij een achtervolging nadat hij een stopteken had genegeerd. De jongen is opgepakt voor joyriding en poging tot doodslag. Er zaten nog 3 tieners in de auto. Rijke landen, waaronder Nederland, komen hun belofte niet na om coronavaccins aan arme landen te geven. Dat concluderen wetenschappers van NGO's, waaronder Oxfam Novib. Van de 1,8 miljard beloofde vaccins zijn er pas 260 miljoen uitgedeeld. Dat betekent dat van elke 7 beloofde vaccins er maar 1 is geleverd. En volgens de NGO's houden rijke landen de vaccins het liefst zelf en willen de farmaceuten ze alleen verkopen aan de hoogste bieder. Daarom wil de organisatie dat de patenten op de vaccins tijdelijk worden vrijgegeven, zodat ook arme landen vaccins kunnen produceren. En FC Barcelona heeft opnieuw een talent langer vastgelegd. Als een club aanvaller Ansu Fati van 18 wil kopen, moet er 1 miljard euro worden betaald. Eerder deze week verlengde de club van trainer Koeman al het contract van talent Pedri, ook 18 jaar. Ook voor hem moeten clubs 1 miljard euro betalen als het tot een transfer komt. Het weer nog, het is nat en onstuimig met kans op onweer en zware windstoten. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag nog lang veel wind en buien met kans op onweer en hagel. Het wordt maximaal 13 graden met soms wat zon. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Extra vroege ochtendshow met Mai Verbeij. Goedemorgen, het is vandaag donderdag 21 oktober en je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Tot 6 uur kan je meepraten over het nieuws en zometeen gaan we het hebben over huisdieren. Maar nu eerst het nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Hou je stuur goed vast, er worden vandaag flinke windstoten verwacht en daarom heeft het KNMI voor heel het land code geel uitgegeven of afgegeven. De windstoten kunnen wel oplopen tot 100 km per uur, dus rij alsjeblieft voorzichtig. En vandaag en morgen komen er 200 extra opvangplekken voor asielzoekers in Almere. De extra plekken moeten de situatie in het opvangcentrum in Ter Apel deels verlichten. Daar verbleven de laatste tijd 100 asielzoekers meer dan verantwoord. En het Britse veilingshuis Chaffinch velt vandaag een liefdesbrief van koning Edward de 8e. De Britse koning schreef de 4-pagina's tellende brief in 1919 aan zijn toenmalige minnares. En na 5 uur ga ik samen met dokter Louis Wagner in gesprek over epilepsie. Maar eerst gaan we het hebben over huisdieren. Nu we weer op kantoor mogen werken, brengen we onze honden massaal naar de opvang. Maar is dit wel verantwoord? Tijdens de lockdown kwamen veel Nederlanders op het idee om een huisdier te nemen. En daardoor is de verkoop van honden in coronatijd bijna verdubbeld. Maar nu iedereen weer op kantoor werkt, blijven de dieren alleen thuis achter. Hierdoor is het extreem druk bij de hondenuitlaatdiensten en opvang. Ze kunnen de vraag nauwelijks meer aan. Er zijn tijdens de coronapandemie naar schatting zo'n 200.000 honden bijgekomen. Steffi van Hork, directeur van dierenwelzijnorganisatie de Sophia Vereniging, maakt zich grote zorgen. Je hoort daarbij het NOS Radio 1 Journaal. De afgelopen 1,5 jaar kochten heel veel mensen een huisdier, omdat ze op dat moment behoefte hadden aan gezelschap en afleiding. En nou, dat begrijpen we natuurlijk allemaal. Het is hartstikke gezellig, zo'n hond of kat of knaagdier erbij. Maar ja, helaas werd er vaak niet zo heel goed nagedacht over de behoeftes van het dier en over de lange termijn. En nou ja, de Sophia Vereniging zegt altijd van: denk niet alleen aan wat jij een dier te bieden hebt, maar ook aan wat of niet alleen aan wat jij aan een dier hebt, maar ook wat jij een dier te bieden hebt. Verdiep je in zijn natuurlijke behoeftes. En ja, alleen dan kun je eigenlijk een dier een goed leven bieden. Maar doordat heel veel mensen heel impulsief een dier hebben aangeschaft, is dat vaak niet gebeurd. Ja, de drempel om een huisdier te kopen is erg laag. Je kan een hond via Marktplaats kopen, een vogel via Facebook of een kat bij de dierenwinkel om de hoek. Die mogelijkheden kunnen leiden tot impulsaankopen. Van